Hola, bon dia, bona tarda, bon vespre, quan ens estigueu escoltant. Esteu escoltant el Calaix Desastre, aquest calaix en què des de Ràdio Pinsania doncs, escoltem veus i testimonis interessants de la realitat o de la memòria social de les coses que passen en aquest país o més enllà. Avui tenim el Xoui, que és un company berguedà que forma part del projecte Ni Cautivos ni Desarmades. Un company que ja fa anys que va estar aquí als estudis de Ràdio Pinsania i en aquell moment amb el Xoui vam estar parlant de la guerrilla antifranquista, de la resistència anarquista, sobretot a les nostres comarques o a l'Estat, de maquis i altres. Avui el Xoui, aprofitant que està uns dies entre nosaltres de nou, hem decidit que parlaríem d'un altre tema interessant i sovint bastant desconegut, de la memòria de l'anarquisme, de l'anarquisme d'acció i de la resistència antifranquista, i concretament del que parlarem és de falsificadors. Mesos enrere va morir Luci Ortúbia, un vell anarquista que va estar entre nosaltres també fa uns anys per aquí al Berguedà i que ens parlava de maquis berguedans, del paper que havia tingut en participar i col·laborar en aquest àmbit, no?, de la resistència, de la lluita, que és la falsificació, l'expropiació, és a dir, tot allò que implica finançar, d'alguna manera, totes aquestes lluites, sovint desconegudes. Bon dia, Xoui. Hola, bon dia, Jordi. Encantat de tornar a fer visita per aquí a l'ATE i de tornar a passar per la ràdio. Molt bé, doncs això, avui parlarem de falsificadors. Realment totes aquestes lluites sovint necessiten d'un finançament, no? Uh-huh. O no només d'un finançament, sinó d'una falsificació per tal de tirar endavant, no? Per tal de poder tant finançar lluites, armes, com també per l'evasió, per evitar els controls, etcètera, no? Sí, perquè la veritat... Sí, bueno, sí, ens ve el cap de la falsificació i moltes vegades, només perquè com solem tindre les butxaques buides, pues pensem en la pasta, no? I una cosa fàcil. Però bueno, avui parlarem sobretot de papers falsificats, no? De vals, de salvoconductes, d'ordres per traslladar presos, bueno, sobretot per canviar gent de puesto o per poder passar controls, fronteres, uns papers que, bueno, no eren pasta, però moltes vegades eren molt més valiosos que el que és la pela en si, no? A nivell casolà, i avui en dia, seria una mica uns papers que ens servirien per saltar-nos un control en un context de Covid, no? En què... Sí, és clar. Per dir-ho així, en plan minimalista, no?, per entendre'ns, sí, però clar. Estem parlant d'uns àmbits una mica més... I la història és que ara també ho tindríem que fer tot ja informàticament, no? Hi ha això del paperet, bueno, traient per això del Covid, que ara sí que encara faria falta. Per lo demés és molt millor tindre un bol informàtic o una bona informàtica i tot era més casolà abans i potser era més viable, no?, aquest punt de la falsificació. Esclar. Hi havia... Tot això ha canviat moltíssim, no? com la vida en general, perquè només els mitjans per fer les falsificacions eren molt més cutres que ara, però és que la seguretat que hi havia llavors ara ens faria riure, no? Perquè a vegades només era que fos un paper d'un color amb una signatura i un segell, i amb això ja et valia per passar a puestos que ara semblarien al·lucinants, no? Molt bé, doncs vinga, anem a fer una mica de memòria. Abans de tot posarem una cançó i començarem. Fins ara. Vinga. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, the clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Any coal in your stove, and you freeze in the winter, and you curse to the wind that you face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tap, rat-a-tap, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go around the bird, go around the bird. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound of money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little, money, money, money, money. Mark a yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Money, money. Molt bé, doncs comencem. Comencem una mica amb aquesta trajectòria de la falsificació, més en l'àmbit doncs, de l'anarquisme, que és el que tu has treballat, estudiat, investigat, etc. I podem anar abans de la guerra dels nostres avis, de la guerra civil, en què bueno, parlem d'un context on hi ha una organització popular al voltant de l'anarquisme especialment molt important i per allà comencen les primeres experiències i aventures en aquest àmbit, no? Sí, així és. Bueno, el primer, m'agradaria disculpar-me perquè de tots els noms que parlarem avui seran quasi bé tots masculins. Una vegada més, la dona es queda amagada i bueno, entre que hi ha molts tios més que ties buscant coses i després que també se'ls dona més importància a el que escriuen els o busquen els tios que les ties, pues, una vegada més avui només tindrem un nom de dona, no? Jo espero que la pròxima vegada pugui dir algun altre. Almenys en tindrem un, no? Sí, almenys en tindrem un. Doncs vinga. Bueno, pues això, comencem una mica abans de la Guerra Civil, no? Bueno, ja sabeu, bueno, l'anarquisme va arribar per aquestes terres a finals del segle XIX. El 1910 es va crear la CNT i bueno, la primera referència que tenim de falsificacions al voltant de la CNT no serà per pasta una vegada més, sinó serà per treure's un problema bastant totxo de sobre. Aquest problema bastant totxo es deia Manuel Bravo Portillo, era un policia que treballava per l'elite catalana, no? Per la burguesia, per... Bueno, era un perseguidor d'anarquistes, un torturador i una mala bèstia. Llavors hi havia, bueno, des de feia un pilot d'anys, hi havia un tipus que funcionava, bueno, no sol per tot el país, no? Funcionava tot arreu, que era un gran falsificador que es deia Mariano Conde. Aquest tipus era geni i figura. De fet, va morir als 80 anys entalegat encara per un altre timo que havia fet, no? Bueno, la història és que Àngel Pestaña va aconseguir un paper signat pel Bravo Portillo, signat per ell, no? de puny i letra. I llavors van trucar al Mariano Conde aquest, li van donar una pasta i li van dir que volien que fes unes cartes amb la lletra del Bravo Portillo involucrant-lo com que treballés pels nazis, que ja sabeu que també allà a Barcelona estava la banda negra i els nazis ja corrien per allà, no? Pels alemanys. I la història és que el Mariano Conde aquest ho va fer i després aquestes cartes van començar a ser publicades a Solidaritat Obrera. La història és que la notícia va tindre repercussió, ja li van donar més bola, va començar a sortir a altres mitjans més oficials i van acabar fent fora el Bravo Portillo, no? És un primer contacte amb les falsificacions, no? Que ja veu que no té res que veure amb la pasta, però que acaba funcionant. Ara una altra anècdota d'un tipus, Berardini, que anirem parlant d'ell en diferents èpoques, no? Ara estem al 32, estem a una de les presons de Madrid, és Nadal, Berardini encara no és conegut, és un enginyer de mig bona família i ell el que passa que és un rebelde i ja fa els seus pinets, no? Dins de la falsificació, del timo i així. La història és que per Nadal, a la mateixa presó que Berardini hi havia el Joan March, que era el traficant, contrabandista, banquer i totes aquestes coses, no? Un dels tipus més rics d'aquella temporada, el tipus que després va pagar els avions alemanys perquè passessin el tercio marroquí d'Àfrica fins a la península, no? quan al començament del 36, i el Berardini li va fer una jugadeta graciosa, no? Bàsicament el que van demanar va ser sopar per ell i pel seu company de celda al restaurant Lardi, que era un dels restaurants d'aquests de luxe de Madrid, que era del Joan March aquest, no? Joan March, no sé si alguna relació tindrà amb la famosa banca Marx de les Illes, no? La mateixa. Sí, aquest tipus. Bueno, la història és que després quan li van avisar, no, li van passar la nota al Joan March, diu que jo no he demanat res, eh? Diu, sí, home, sí que l'ha demanat, perquè mira, aquí està la teva firma i jo no he portat això, mira, a la celda tal. I s'ho va mirar i era un sopar d'aquests de tot luxe, amb els seus bons puros habanos i tot això. I el Joan March no va dir res, no? Va callar perquè primer encara farien riure sobre ell i després també està bé conèixer gent interessant al voltant, no? Del que potser podràs treure algú amb el futur. Farem una mica de canvi d'època. Això són dues aproximacions, no? de falsificacions més o menys útils o divertides, no? I estem parlant en aquests dos casos, per exemple, de gent vinculada a la cultura, al moviment anarquista o... Sí, Berardini era anarquista i de fet després estarà lligat a la clandestinitat llibertària més o menys tota la vida. Mariano Conde no. Mariano Conde treballava per ell mateix i per la seva quadrilla, el que passa que m'imagino que si li dius li farem una putada a aquest policia, ell estaria encantat. No? Mm-hmm. Passem ara després de la Guerra Civil. Com tothom sap, la Guerra Civil va sortir fatal per el que va ser els sectors populars, obreristes i així. I quan va acabar hi havia un pilot brutal de gent ficat als talegos, un altre pilot de gent ficat a camps de concentració i mig milió més que van tindre que marxar a l'exili, no? Llavors les primeres coses que... la cosa més necessària va ser començar a treure la gent que estava en perill de mort dins de les presons i dels camps de concentració. El primer grup que més o menys coneixem és un grup de Vallecas, de Puente de Vallecas, que un d'ells es va aconseguir un puesto a una de les banderes de Falange. I allà va aconseguir papers, segells i més o menys avals, no? per, per treure gent, sobretot del camp d'Albatera i de Los Almendros, que estaven a Alacant. Bueno, per qui no ho sàpiga, tota la, bueno, la gent de Catalunya, Aragó i així van marxar cap a França, però tota la gent que estava lluitant al reste de, del país van fugir cap a, cap a Alacant, que suposadament allà hi hauria uns vaixells. No? Els per... famosos vaixells russos. Sí, no? Sí. I, sí, i de no sé quants puestos, que bueno, al final va sortir l'Stambrook i pocs més. No? Bueno, pues es va quedar allà moltíssima gent, no? Ocupada al, al port d'Alacant. Tota aquesta gent la van ficar als camps de Los Almendros i d'Albatera i així. Bueno, la història que aquest grup de Vallecas va començar, pues, això, va aconseguir papers amb la infiltració a Falange i van començar a treure gent. I bueno, això els hi va funcionar, van treure quasi 200 persones fins que els van, els van enxampar. No? O sigui, serien documents falsificats per tal de que aquesta gent no fos represaliada? O... Clar, això, van aconseguir papers en blanc, no? Certificats en blanc, i després segells de bona conducta o d'antic combatent, de Falange, coses així. Llavors era per... Com hi havia molt descontrol, no? Perquè era, era just al final de la guerra, doncs llavors, clar, passaven, igual que, quadrava, que passaven quadrilles de falangistes a dir aquest és del meu poble, aquest, aquest s'ha pimplat a tres mossens i a quatre monges. Doncs passava un altre i deia aquest és del meu poble i, és que, i aquest tio està aquí per un error. No? I aquí porto jo els papers de bona conducta i d'antic combatent. I llavors, doncs això no, encara no hi havia massa control i es podien fer fora. Bueno, aquest va ser el primer grup fins que van descobrir el tipus que estava infiltrat a la bandera de Falange. Aquell tipus, bueno, els falangistes el van penjar. Estem parlant de temps en què no només la policia s'infiltrava dins de moviments socials, etc., sinó que des dels mateixos grups, moviments socials o grups d'acció, també hi havia infiltració. Sí, sí, bueno... Quins temps? Sí, sí, bueno, sortiran uns quants, d'aquests que... Clar, bueno, sempre està bé tindre un algo ficat, no? A l'altre costat per saber què passa. Bueno, poc a poc, bueno, tot això és pues a l'abril, al maig i al juny del, de l'any 39 mateix. Pues, havia acabat la guerra, feia res. Poc a poc la CNT es va reorganitzant i amb un d'aquests papers falsificats de la gent de Madrid va sortir Esteban Pallarols, que va ser el primer secretari de la CNT una vegada acabada la guerra. No? Vols dir la CNT a l'exili, no? En aquest cas. No, no, no. Interior. L'interior, el que quedava. No? La història que aquest tipus, més que dedicar-se al sindicalisme i així, el que es va posar, ja que ell havia sortit amb avals falsificats, va, es va rodejar d'un equip per... sobretot tratar de treure gent dels camps i de les presons. Llavors es va contactar amb impressors, amb gent que havia estudiat artes gràfiques i es van dedicar a treure gent. I van treure tot el que van poder. Es van posar en contacte amb l'exili per aviam si aconseguien una mica de pasta i per millorar les vies per passar tota aquesta gent que sortia dels camps i de les presons que passessin cap a França amb les menors dificultats possibles. Van contactar amb Francisco Ponzán, del que parlarem també després, i, bueno, i van començar una xarxa d'evasió de, des d'Espanya cap a França, no? Pues, bueno, amb totes les dificultats possibles, però bueno, anaven evaint gent. Aquesta xarxa d'evasió, clar, entre d'altres coses, no? Però s'havia de superar en primer lloc una frontera, esclar, que no sé si en aquest cas superava... clandestinament o mitjançant aquesta falsificació i per altra banda, un cop passada la frontera, no sé si també s'havia d'encarregar, no? aquesta xarxa de d'alguna manera legalitzar o normalitzar una situació. No? La història és que encara la frontera es travessava clandestinament, no? Perquè no hi havia pas massa control. I després a França, el que passa que a França hi havia, al sud de França sobretot, acabaven d'arribar mig milió d'exiliats i estaven completament superats. No? Llavors es van dedicar a ficar-los a altres camps de bueno, no sé com dirien, ells deien d'acollida, nosaltres podem dir de presoners, de concentració... Sí, en primer lloc argelers i després... Sí, no? O d'acumulació de gent, simplement. No? Llavors sí que feien falta falsificacions, com sempre, però sobretot es feien servir per treure la gent de les càrcels a Espanya. Mm-hmm. Bueno, Esteban Pallarols i el seu grup els van enxampar, també, faltaria més. Dic que dins del grup un dels que es dedicaven a la filigrana era Amadeo Casares, el Peque, que després el trobarem també falsificant per Francisco Ponzana a França, no? Una vegada va caure el grup de Pallarols, el següent comitè que el va dirigir Segismundo Martínez es va dedicar a lo mateix també. Van dedicar molt més esforç a treure companys i companyes de les càrceles i dels camps que a fer sobretot gestió sindical o organitzativa o així. Sí. Perquè, clar, el context devia ser molt difícil, no? Després de la guerra, no? Esclar. Bueno, la història és que aquests papers podien significar... Si passava primer el teu col·lega amb els papers i et treia allà, el següent podia ser el falangista del teu poble que vingués a assenyalar-te i fossis a la cuneta directament, no? Llavors, important. La història que també el Batera... Ah, mira, no, m'he equivocat abans de nom. El Segismundo Martínez aquest era un altre zenatista que hi havia al Batera. Aquest tio devia ser un manitas de l'hòstia. I aquest tipo amb una mínima cotxilla i les soles de les espardenyes, amb el cautxo de les espardenyes, es dedicava a falsificar, a duplicar els segells que feien falta, no? per sortir o per algunes coses dins dels camps. Després també aquesta època podem parlar, compte que poc temps després d'acabar la Guerra Civil va esclatar la Segona Guerra Mundial, no? I llavors Espanya es va omplir de serveis secrets, pues imagina't, els alemanys, els anglesos, els francesos, tothom pululava per aquí, no? aviam què passava. Llavors, sobretot els anglesos, es van dedicar a buscar una mica, aviam el que quedava, no? de la clandestinitat. Sabien que el moviment anarquista havia sigut molt fort i estaven segurs de que quedaven grups. Llavors van tractar de trobar gent que volgués treballar amb ells, no? I una de les coses, quan van començar a trobar alguns grups d'aquests, una de les coses que van fer va ser instruir-los amb tècniques de falsificació. Llavors, per un costat, sabem de Miguel García, que va ser ell va estar ficat amb els grups d'acció que funcionaven a Barcelona, tant als finals dels anys 40 com ara al començament. Aquest el van instruir amb tècniques de falsificació. També van instruir, per exemple, a gent de la xarxa Ponzan d'evasió, i per exemple també estem quasi segurs de que un dels altres que van instruir va ser a Laureano Cerrada, possiblement el falsificador més important dins del moviment anarquista ibèric, no? Bueno, i mentre tot això passava, amb un pilot de compatriotes a l'exili, pues, els alemanys no tenen una altra idea que conquistar França. Llavors, si havíem parlat de que la gent passava cap al nord, no?, per amagar-se del franquisme, les coses canvien i les rutes també. Llavors hi ha molta gent que comencen a perseguir els nazis que tenen que anar cap al sud. Bueno, Ponzan va muntar una xarxa amb col·laboració dels serveis secrets, dels anglesos primer i després dels francesos i dels belgues, i van fer una xarxa importantíssima, no? Van col·laborar amb la Red Patoliri i van evair un pilot de gent cap al sud, no? Els feien passar la frontera i després els ficaven als consulats, sobretot anglesos, tant de Barcelona com de Madrid, com si no els portaven fins a Gibraltar. Ponzan, abans m'explicaves, no? era un mestre aragonès, no? Sí. Que va passar a l'exili, uh-huh. I un cop a l'exili, no? Vinculat a l'anarquisme, doncs, sí. Va ser una persona molt important en aquest sí. sentit. No? Bueno, Ponzan ja havia destacat una mica perquè va ser de la cúpula del Consell d'Aragó, no? Ell estava encarregat dels transports al Consell, després a la guerra havia estat ficat ja en grups d'infiltració enrere de les línies enemigues, no?, amb el grup Libertador, després va estar el CIEP, que era com una mena de servei d'informació i espionatge de l'exèrcit republicà. I ell, des que va passar a l'exili, per això també et comentava, no?, que ells van arribar a la frontera i no van entregar les seves armes als francesos, sinó que el que van fer va ser amagar-les perquè sabien de sobres que les tindrien que tornar a necessitar pues, molt aviat. Mm-hmm. Bueno, Ponzan es va envoltar de llibertaris i llibertàries. A la xarxa Ponzan sí que hi havia bastantes dones, però sí que la secció que tenien de falsificació la portaven tios. Clar, a França aquella temporada feien falta pilots de papers, no? Feien falta papers oficials perquè hi havia molts espanyols que no tenien papers. I llavors la gendarmeria, pues, bueno, era un dels llocs preferits, no? La caça del republicà. Després necessitava els passes, els salvoconductes alemans, aquests els famosos Ausweis, per tot, per apropar-te a la frontera, per creuar la línia de demarcació entre la França lliure i la França ocupada. Bueno, papers feien falta per tot. De fet, van acabar fent tants papers falsificats que al final van tindre un xivatazo i van tindre una visita de la gendarmeria que va detindre el Ponzan i a una bona part del grup. Per sort, els serveis secrets francesos que encara estaven lluitant amb els aliats pues els van poder treure dels camps una altra vegada. I bueno, a França no només bueno, estava la xarxa Ponzan, però hi havia bastantes. Sabem també d'un tipus que es deia Mariano Carbonell, llibertari també, que també falsificava per la resistència, tant per grups espanyols com francesos, a la zona de Limoges. Després hi havia un tipus bastant interessant que es deia Adolfo Kaminski. Aquest és un... Bueno, ell era argentí, però de família russa, jueu, i després era... no sabem massa bé si era... Bueno, entre marxista i llibertari. I la història que aquest home va començar a falsificar, tenia dos petits laboratoris a París, va començar falsificant pels jueus i va acabar falsificant per la resistència, i el tipus era un crac, perquè de fet quan va acabar la Segona Guerra Mundial el van fitxar els serveis secrets francesos perquè seguís falsificant papers, però per ells, no? El que passa que aquest tio, pues, per sort era un militant i va dir que, bueno, els serveis secrets tenien segur que podien fer-se els papers ells d'una altra manera i que ell no volia saber res. Després Kaminski va seguir falsificant, va començar a ajudar al moviment de lliberació argelí en totes les mogudes que van tindre amb el govern francès, no?, d'ocupació, i de fet va estar ajudant a grups antifranquistes d'acció, pues ja més, quan anaven passant les dècades, no?, i Franco no marxava. Després també a França va funcionar no només durant la guerra, sinó després, sinó també amb la lluita antifranquista, el Domingo Malagón, que era el gran falsificador del Partit Comunista, ell va, bueno, van crear un equip bastant potent, estaven integrats amb l'equip de Passos, que li deien, no?, que era per, bueno, pues era l'equip de Passos, era per infiltrar grups, per infiltrar quadros cap a Espanya. I una de les coses que feien falta per passar per creuar la frontera eren els papers, no?, la documentació. El Malagón aquest va ser un màquina i de fet crec que té un llibre bastant interessant. O sigui que podem fer-nos la idea, no?, que aquesta falsificació era en aquest sentit bidireccional, no? Era tant per poder fer sortir, fugir a gent de l'Estat com a la inversa, no?, per poder entrar. Sí, sí, sí. I continuar amb aquest, no?, amb aquesta lluita interior, no? Sí, bàsicament eren claus per travessar fronteres o per travessar puestos que no es devien de poder travessar així fàcilment, no? Autoridad, todos caen antes o después. No parece algo tan inmóvil. Bueno, i ara anem amb el meu preferit. Sempre parlo d'ell, tant a les xerrades de maquis com amb els falsificadors, com, bueno, és una mica el capo, que és Laureano Cerrada. Aquest tipus era un home pobre que va néixer a Mieres de Atienza, un poblet de Guadalajara. Va anar de jovenet cap a Barcelona, es va ficar a la CNT, es va afiliar, després va ser membre de la FAI. Ell era ferroviari, va estar involucrat amb els grups d'acció i amb la clandestinitat llibertària des de sempre. I quan va passar cap a França, entre altres coses, ell va fer un grup peculiar de resistència, no? Per un costat, aquí surt la dona, l'única dona de la que parlarem avui, que és Madeleine Lambert. Madeleine Lambert era una artista francesa, no? I bueno, ella es va dedicar sobretot a la filigrana al començament, quan van començar a falsificar papers, no? També a la xarxa de Cerrada hi havia altres dues dones, May Piqueray, que és una famosa anarquista francesa, i la germana de Madeleine Lambert, René Lambert. Elles van ser les que van començar a aconseguir les cartilles de racionament i algunes històries, i després Madeleine Lambert es dedicava a fer tota la filigrana que feia falta, no? Cerrada sempre queda la dubte de si va començar a falsificar amb l'ajuda de Madeleine o si va ser per als serveis secrets anglesos. Bueno, ells van començar a fer tot tip de documentació. Primer pels refugiats espanyols, no? Perquè poguessin fugir una mica tant de la policia de Vichy com de la Gestapo i dels nazis. Després per ajudar als grups, a tota aquella militància obrera que es va ficar a la resistència, per apujar les xarxes d'evasió i però no es van quedar només amb això, també van començar a fer cops de mà per aconseguir armament i explosius per el que seria la futura guerrilla. Com de Cerrada parlarem més, pues, comentar també que, per exemple, a França va existir un laboratori clandestí fotogràfic que el portava l'Agustí Centelles, que és, m'imagino que és un dels fotògrafos més coneguts, no? per la seva obra. I bueno, ell es va dedicar, estava tenint el laboratori a prop de Carcassonne, i allà funcionava col·laborant tant amb els grups de guerrilla com amb els grups de treballadors estrangers que hi havia. I bueno, ell proporcionava les fotografies tant per la tant per tots aquests grups com per algunes xarxes d'evasió com podia ser la Red Ponzano o la Patoliri. I bueno, el laboratori, això com he dit, estava al costat de Carcassonne, va funcionar més o menys un any i mig o dos anys, però bueno, al final van començar els de la Gestapo a fer redades per Carcassonne, van agafar gent dels grups de treballadors que hi havia i per seguretat van desmantelar el laboratori i van passar a l'Agustí Centelles cap a Catalunya una altra vegada. Bueno, pues, si els republicans espanyols van perdre la primera guerra amb la que es van ficar, no, la civil, van tindre sort i la segona la van guanyar. Bé, bueno. De fet, sí, no? Els republicans espanyols van col·laborar, van ser una part sí. important amb la derrota dels nazis a la història que, França, no? Que tots els, bueno, tota la gent que va col·laborar amb els exèrcits aliats, no? Ho feien perquè després pensaven que aquests exèrcits col·laborarien amb ells per alliberar l'únic país, o bueno, no l'únic país, però una de les últimes dictadures feixistes que quedaven, no? La història és que, clar, segon es va acabar la guerra, ja va començar a veure moltes diferències entre la URSS, no? I els altres països els altres països aliats. I llavors sobretot per Estats Units i per Anglaterra era molt més interessant mantenir Franco que potser ficar un govern d'esquerres mig dominat pels comunistes i que li fessin el joc a la URSS. Podem dir que fins que va acabar aquesta Segona Guerra Mundial hi havia una certa tolerància o dels aliats o dels republicans francesos amb aquests grups, diguem? Sí, aliats. Sí. O sigui, bueno, hi havia tolerància, no sol tolerància, hi havia col·laboració moltes vegades. Tu pensa que els grups de maquisards francesos moltes vegades van col·laborar els propis gendarmes, gent que després va estar ficada al govern francès i que van mig lluitar junts. Llavors, sobretot fins al 46 o així, van fer, bueno, miraven cap a l'altre costat. De fet, la invasió aquesta de la Vall d'Aran, van entrar quasi 4.000 per la Vall d'Aran i potser altres 3.000 per tota la frontera, carregats amb armes i amb tot, i els hi van deixar entrar i els hi van deixar sortir després. Sí, hi havia col·laboració, després va canviar, eh? Bueno, de fet, també el De Gaulle, quan va arribar, una de les primeres coses que els hi va dir a tots aquells rojos que hi havia pel sud de França va ser, bueno, ara que hem alliberat això, ja podeu tornar cap a casa. Però clar, els altres tampoc volien. No volien deixar aquest petit tros de poder que havien aconseguit, no? Bueno, pues això, una vegada acabada la guerra, Terrades queda a França, però ara el problema està a Espanya. Franco segueix i les presons segueixen repletes de gent i bueno, comença una lluita, no, de guerrilles, no amb la magnitud que ha tingut els països ocupats pels alemanys. Aquí la veritat és que l'invasor no és estranger, és un invasor polític que és la Falange i el Franco, no, i els militars. Espanya queda una por i una pobresa i una fam brutals i bueno, sobretot la societat civil el que vol és pues tratar de menjar i de viure fins al dia següent, no? Moltes vegades aquests grups de guerrilla el que donaran serà moltíssims problemes a la gent a la que li tindran que demanar suport. Però bueno, des de França es van fent coses i bueno, deixem a Cerrado una miqueta i parlem d'alguns dels falsificadors que van funcionar per aquí per Espanya, sobretot dintre de les línies de la CNT i de la FAI. Un va ser Salvador Cava. Salvador Cava, a més de falsificador, el que potser per lo que és més conegut és perquè va ser un gran fuguista. Aquest tio es va fugar de 4 o 5 talegos franquistes i per almenys dues vegades ho va fer falsificant-se ell les ordres d'alliberament o de moviment de prisions o així. Bueno, al final, bueno, ell anava entrant i sortint, no? perquè seguia fent coses després de la clandestinitat, i fins a mitjans dels 50, doncs ja l'última vegada que ell es va falsificar i va poder sortir, doncs ja va passar cap a l'exili. Un altre interessant va ser Manuel Solsona. Manuel Solsona estava fincat al Bajo Aragón, i bueno, aquest era anarquista, però quan va veure com es posaven les coses, el que va fer va ser afiliar-se a la Falange i anar-se a la Divisió Azul. La història, que una vegada va netejar com els seus papers, va començar a donar-li suport tant a la guerrilla de l'Agla, l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón, com als grups de CNT que començaven a sortir, no? tant per al Llevant com per Aragón. S'ha de tenir sang freda, realment. Sí, i tant, mare meva. Bueno, i anar-se a la Divisió Azul, hòstia. Bueno, la història és que li va sortir bé i va estar funcionant uns anys. Bueno, al final també el van agafar, no? Perquè m'imagino que és massa difícil, i els altres tampoc són tots ells tontos. I bueno, però bueno, són històries curioses, no? Dins d'aquests que van estar infiltrats a l'aparat de l'enemic, també va estar Cipriano Damiano. Cipriano Damiano, bueno, és una mica conegut dins del món llibertari. Jo crec que va ser també un dels caps visibles de la CNT cap allà als 50. Aquest el que va aconseguir va ser infiltrar-se amb identitat falsa al servei de vigilància que hi havia de tota la costa sud de l'estat, no? Cap a tota la costa andalusa i així. I va començar a treballar pels militars. Llavors, dins d'aquestes oficines militars, ell aconseguia un pilot de papers que els hi donava tant als grups guerrillers com a la CNT d'Andalusia, no? Entre altres coses, va aconseguir posar-los un cotxe oficial i tot a un grup de guerrillers que van tratar de matar Franco al Pardo al començament dels anys 40. Bueno, també el van descobrir i bueno, va estar entalegat un parell de vegades i bueno, al final va passar a l'exili. Estar. Te condena, te condena. Bueno, pues mentre tot això passava a l'estat espanyol, tornem a travessar la Muga i ens tornem a trobar amb Laureano Cerrada. Laureano Cerrada, per, bueno, per si ja jugava a poques bandes, no? Que la falsificació, grups d'acció, es va ficar a aconseguir tot l'armament i els explosius possibles per la guerrilla, pues, a més va trobar un comodín. El van trucar l'any 45, mentre s'estava alliberant Itàlia, mentre s'alliberava el nord d'Itàlia, concretament Milán. Truquen a França, no? Es posen en contacte amb la CNT i són un agent d'una brigada partisana, de la Malatesta Brucci, que són anarcos també, i li diuen, bueno, hem assaltat una empremta i ens hem trobat unes planxes que possiblement us interessaran. Són planxes de fabricació oficial de peseta espanyola. Bueno, Cerrada agafa el seu equip i marxa disparatat cap allà. I bueno, pues, si hi ha un falsificador li dones unes planxes de veritat, pues ja no et dic res. No? La història, l'únic que no va sortir bé del tot és que, clar, ells tenien les planxes, tenien les tintes, però Europa acabava de passar la guerra i hi havia molta falta de matèria prima. Llavors el paper que es aconseguia no era... no es podia aconseguir el paper exacte per fer els bitllets. Llavors, bueno, ells van començar a falsificar les pessetes espanyoles, no? Tant per ajudar els grups d'acció com per ajudar a totes aquelles famílies i a totes aquelles persones preses que hi havia a l'Estat, per ajudar a l'organització, no? al moviment llibertari a l'exili, per suportar la premsa confederal, no? Que sempre ha sigut una part important de l'anarquisme, i després, pues, com veien que podien fer moltíssimes pessetes, van intentar quebrar una mica l'estabilitat econòmica a base de ficar milions i milions de peles falses. No? Quan parles de grups d'acció, també podríem pensar en aquests grups d'acció maquis que van actuar per aquí a la comarca, no? Esclar, esclar. Tu pensa que la base més important que la va pagar també l'equip de Laureano Cerrada va ser el Master Tas. El Master Tas està aquí al costat de la Muga i del Berguedà, no? És entre Palau de Cerdanya i Oceja, que d'aquí, pues, en línia recta, no sé quan pot haver, però potser 50 quilòmetres, no em sembla que més. La major part dels grups sortien d'allà. La història és que, bueno, el Master Tas va ser un puesto de sortida d'entrada, va ser un polvorín, i molts dels grups que passaven venien amb documentacions de Cerrada, no? Bueno, com sabeu, Massana, bueno, Massana no necessitava massa papers perquè ell sabia de sobres tots els camins i tots els puestos on es podia ficar sense tindre que ensenyar res. Però bueno, els grups que sobretot anaven cap a Barcelona, molts d'ells passaven per aquí, passaven amb documentació que els havien fet o a Toulouse o a París, no? I després això, pues, es dedicaven a baixar armes o algun dels grups també a passar pasta. No? La història és que al començament d'aquesta pasta, com us he dit que el paper era dolent, la història torna a ficar-se a Berardini per aquí i ell tenia un contacte a la Casa de la Moneda. A la Casa de la Moneda el que van fer era, com els bitllets encara no tenien la resolució, sinó el paper no era el bo... La Casa de la Moneda d'aquí, de l'Estat. Sí, de l'Estat. Van fer un canvi. Ells hi donaven... sabeu que els bitllets aquests que estan... Que quan es destrueixen, no es fan vells o així, es porten cap a la Casa de la Moneda i es destrueixen, no? Per la història, ells van fer canvis, no me'n recordo quin tant per cent de benefici, ells els hi donaven bitllets d'aquests falsos i aconseguien bitllets legals en mal estat, que llavors els feien servir. I això mentre van tindre mal paper. Després ja van començar a tindre paper una mica millor i, bueno, a vegades feien, què sé jo, rellenaven un camió, perquè entre altres coses la Laureano Cerrada tenia diverses empreses, no? Amb testaferros i, bueno, pues aquestes coses del Bárcenas, però amb anarquista. Sí. I llavors, pues potser anaven de Donosti cap a Zaragoza i anaven llançant bitllets per un pilot de puestos, no? Imagina't la bogeria que passava després, no? I Bueno, Cerrada va fer un pilot de coses, va sufragar també un parell d'atemptats contra el dictador, que no van sortir, va comprar una avioneta per bombardejar-la, va comprar lanxes ràpides per fer tràfic d'armes i d'altres coses pel Mediterrani. Després, a França, per exemple, per les falsificacions, si tu no falsificaves moneda francesa, tenies molta menys pena. No? Llavors ells es dedicaven a falsificar monedes d'un pilot de països menys francos. Què feien amb els francos? Pues, Cerrada tenia uns quants grups d'acció dels que no funcionaven a Espanya, sinó que funcionaven a França, bueno, que a vegades també va col·laborar el Kiko i altra gent, no?, dels coneguts, i feien atracaments allà. Llavors els francos els aconseguien d'atracaments, però bueno, també van robar obres d'art i bueno, un pilot de coses, no?, aprofitant el final de la Segona Guerra Mundial, que allò era un descontrol. I bueno, van fer una mena de mini-imperi. O sea, si tu llegeixes coses de la CNT mai va tindre tanta pasta. El que passa que, clar, que després va començar a veure un pilot de gent que deien esto no son mètodes anarquistes. No? No és net, no és pur, no? Esclar. I bueno, Cerrada, pues, al final, pues, en la seva època com brutal va ser del 44 al 50. El 50 el van fer fora de la CNT. Cap al 51, de fet, la mateixa gent que havia protegit a Cerrada ja havien canviat de bàndol, li van prendre Solidaritat Obrera a París, que era el diari anarquista que més els llegia, no? I inclús van tractar amb Facerías i amb Vences, que era el cap del grup de Los Maños, perquè se'l pelessin. Per sort, tant Facerías com Vences bueno, havien tractat amb Cerrada. Cerrada els havia donat tant les armes com els papers falsos que havien ells fet servir per baixar, i van dir que no. Però bueno, sí que el van fer fora de l'organització. El que passa que Cerrada va seguir treballant, pues, amb la seva gent, no? Una mica, pues, a la vora, però sense estar dins. Sovint un dels dilemes, no?, que ha generat això, no?, les expropiacions, falsificacions, però més aviat les expropiacions fins i tot de grups d'atracadors, no?, que podien ser més o menys vinculats a lluites socials, però diguem que aquests expropiadors, falsificadors, el que sigui, poden utilitzar les seves eines, no?, per finançar la resistència, la lluita, però també poden utilitzar part d'aquests recursos, doncs, per finançar la subsistència, no? O per... Home, a mi em sembla com a l'etern dilema, no? I més l'anarquisme que mai ha rebutjat, pues, com l'autodefensa, la lluita armada i l'acció directa, no? La història és que moltes vegades la mateixa gent que estava als grups d'acció després estava ficada als comitès i quan queia un, quan passava una cosa, al final queia tot el món, queien els legals, els il·legals, perquè no hi havia com una frontera massa definida, no?, de lo que es feia. Sí que es van a vegades fer intents, no?, de separar, de fer com una mena de braç armat fora de tots els comitès i els sindicats perquè no fossin aquestes caigudes múltiples de gent propera que no tenia res a veure, no? Però bueno, però és veritat que després, bueno, algun dels guerrillers coneguts ho deien, no? Amb la quota sindical no podem fer la revolució, necessitem molt més pasta simplement per treure gent de la càrcel, saps? Perquè a vegades, si tu li dones a un jutge X pasta, pues en vez de 30 anys són 10 anys. I si és un altre cas, doncs en vez de 10 anys poden ser 3, o algun pot passar, o el que sigui, no? Amb pasta es fan moltes coses, ens agradi o no ens agradi. Llavors, bueno, sempre ha sigut un dilema totxo dins del moviment llibertari, no? Sí, perquè ha d'haver-hi també una confiança, no? Perquè d'aquest diner, què se'n fa, no? Clar, qui controla, clar, aquest diner? Com s'utilitza, no? Clar, per exemple, Cerrada va tindre moltíssima pasta al voltant, no? Bueno, igual que Durruti va fer un pilot d'atracaments i després, quan es va morir, a la seva maleta hi havia un parell de calçotets, un llibre i poc més, saps? Mm-hmm. Cerrada ho deia també, les peles podreixen a l'home, no? I bueno, igual que el poder. Llavors ell tenia un pilot de testaferros, no? Ell no tenia res al seu nom, algun d'aquests testaferros, que eren anarcos més o menys coneguts, alguns d'aquesta gent van fugir a Amèrica del Sud amb el que tenien el seu nom. Mm. Saps? Però bueno, això ja és... Mira, pues, t'interessa més la pasta que l'altre, pues fuig, no? I no tornis mai. Però bueno, no ho sé. La història és que bueno, seguirem debatint sobre això, no? Ara menys perquè clar, la lluita armada o l'acció directa és una eina que es fa servir molt menys que abans, no? O que quasi s'ha deixat de fer servir. La història és que Cerrada va seguir participant pues, a la vora, no, de les coses. El van fer fora del moviment, però bueno, ell quan als anys 60 es va fer la reunificació, no, de la CNT i així, i es va crear un altre aparat clandestí que va ser Defensa Interior, pues resulta que al Cerrada li van contactar perquè el necessitaven, no? Bueno, van contactar a un dels quants, pues, bueno, van trucar al Massana, van trucar al Ramon Vila, van trucar a García Oliver perquè tornés de Mèxic, a Alberola... Bueno, van juntar una mica les viejas glòries amb gent nova, no? I Cerrada va estar allà, i Berardini va estar allà també. Berardini va estar fent, no falsificant, va estar fent dispositius per detonadors a llarga distància. Que de fet per això van matar el Granado i el Delgado al començament dels anys 60. I bueno, i aquí ara amb aquesta temporada surt un altre personatge, no? Que potser sigui el més conegut, ara si sí parlem de falsificadors anarquistes, no? A més, bueno, últimament s'ha parlat d'ell també perquè va morir fa pocs mesos. Aquest tio és Lucio Urtubia, el Navarro, el albañil. Bueno, això ara a mi em semblava una cosa flipant. Tu feies una xerrada de qualsevol cosa i et podien venir 15 o 20 persones, però feies una xerrada de Lucio i omplies el puesto que posessis. Podien venir 200 o 300 persones tranquil·lament i bueno, i la veritat és que després ell era un tipus que tenia una llàvia de l'hòstia, trempat, mal parlat, bueno, interessant. La història és que Lucio, bueno, té clar, té trossos de claror i de foscor, no? A la vora d'ell. També parlaré, perquè també venen junts, de Floreal Navarro, per mi l'últim falsificador anarquista, no? Que ara de tant en tant el podeu trobar a Girona. Està viu encara, eh? Està viu, sí, sí. És un paio de 60 molts o 70, com molt. Bueno, vam anar a parlar amb ell fa uns mesos i ens va contar una anècdota molt divertida també, perquè just a casa seva hi ha, ell viu en un segon o en un tercer, però bueno, al costat hi ha un Ateneu o alguna cosa així, no? de gent jove, i un dia diu, bueno, baixaré, aviam què hi ha per aquí, no? I ho baixo i bueno, no me'n recordo que hi havia, no sé si era una xerrada o alguna cosa, no? Diu, bueno, hi havia bastant jovent i tal i qual, diu, però clar, vam veure un paio així gran que no coneixien de res i ja a la poca estona ja m'estaven dient que era un secret. Bueno, quantes vegades ha passat, no? Bueno, la història també, pues això. Lucio és sobretot molt conegut bueno, perquè va ajudar el Kiko, no? Quan el Kiko anava a París, el Kiko estava recluït a Dijon i ell feia els seus viatges il·legals per contactar amb companys, no? I quan anava a París es quedava a casa del Lucio. La història de Lucio és que a vegades ell va fer moltes coses i va participar en pilot de coses, però a vegades parla en primera persona de coses que han fet uns altres. Ja sé que és una merda parlar ara que ell no pot dir això és veritat o no és veritat, però bueno, a vegades si segueixes els documentals o les coses ell també dona algunes claus, eh? Bé, la historiografia en general ja ens mostra això, no? Sovint el que són històries col·lectives, no? Se centralitzen en noms, sí, no? Sí, sí, sí. I bueno, Lucio es va fer famós per un costat perquè va... La història que va tindre Cerrada que volia inundar l'estat espanyol de peseta falsa, ell ho va voler fer amb dòlars, amb l'ajuda del govern cubano, no? Sí, allò que ens explicava, no? Que es va intentar reunir amb el Che Guevara. Sí, no? Sí, sí, de fet hi ha una foto que, bueno, jo la veritat és que no tinc ni idea de si pot ser trucada o no, no? Que es veu a la mateixa foto al Che i a Lucio. Bueno, sigui com sigui, li van dir que no. I bueno, es van dedicar els dòlars una temporada i després van veure que hi havia una cosa que si els enxampaven els hi portaria menys penes, que era la falsificació en bé de dòlars de travel checks, de xeques d'aquests de viatge. Sí, i van començar a falsificar doncs, a un dels bancs que més xeques d'aquests feien, no? Que era el First National City Bank, em sembla. La història és que, bueno, després tenien molts equips, no? que anaven canviant els xeques aquests per pasta. Bueno, quedaven un dia, vinga, doncs el dia 3 a les 5 de la tarda, 20 equips a 10 països diferents, dos equips per país, tots a la mateixa hora, no? A canviar pasta. Per canviar els xecs per pasta. Per això mateix. I, bueno, i els hi va funcionar i van posar el First National City Bank en problemes i de fet sembla que al final van tindre una reunió, no?, entre dirigents d'aquest banc i el Lucio i li van comprar les plaques. Mm. Això explicava, no? Sí, això explicava. Mm. Clar, la història és que després, parlant amb el Floreal, ell deia, Lucio era un albañil, ell no tenia... Ell estava ficat a un pilot de coses, però ell no tenia temps per falsificar, perquè la falsificació és una cosa molt lenta, no? Té masses detalls que tens que cuidar. Diu, el que sí estava ficat Lucio era amb un pilot de coses, i aquestes planxes dels travel checks les havien fet un equip de falsificadors del Gary i del grup Primer de Maig, no? Entre, bueno, uns italians, francesos, Floreal, per exemple, és fill d'un anarquista espanyol que va lluitar la resistència així, però ell és francès. Ell parla francès, català, castellà. I la història deia que aquestes plaques les van fer perquè necessitaven no sé quanta pasta, no? La gent del Gary del Primer de Maig per no sé què. I una vegada van aconseguir aquesta pasta, van tindre una assemblea aviant què feien amb les planxes i van decidir de vendre-les i les va comprar Lucio. Mm-hmm. I després Lucio va tirar d'aquestes planxes pues, tot el que va poder. I bueno, llavors allò queda, no? La veritat és que si vas a l'exili i parles amb gent, Floreal parla malament de Lucio. Parles amb Octavio Alberola, parla malament de Lucio i de Floreal. M'imagino que si parles amb Lucio parlaria mal de Floreal i de Octavio. Llavors, saps, bueno, tens que anar triant una miqueta això d'aquí i això d'allà. Sí, sí, ja passa això, eh? Sí, sí, i tant. I bueno, més o menys del tema així de la falsificació, pues, de lo que jo volia parlar, no? D'una mica de los viejos tiempos, que ja veu, pues, l'últim és Floreal, que Floreal jo crec que estava actiu als anys 70. Mm-hmm. I bueno, ara no sé massa bé el que hi ha i el que no hi ha. Del 70 aquí, no? Al principi del programa em deies, no? Evidentment ara falsificar bitllet, falsificar documents oficials, no? Esclar. No és el mateix del que era, no? Abans em comentaves que el DNI, el DNI sí. Espanyol, comença l'any 1944, no? Clar, de fet el 44 és com la idea i el govern diu implantarem el DNI, però després, clar, els va costar un pilot de temps que comencés a funcionar bé i es va instaurar així com completament a l'any 51. Mm-hmm. per està clar que el carnet número 1 va ser Francisco Franco, no? Mm-hmm. I la història és que abans era molt més fàcil falsificar, hi havia molt, clar, no tenies totes les eines que hi ha ara, però és que abans era un paperot d'un color amb una foto normal, amb un segell normal i quatre coses. Abans, clar, és que un tipus que tingués bona cal·ligrafia i bon cap podia fer bàsicament el que volgués. El Mariano Conde aquest Hi ha una anècdota que estava a un bar amb uns col·legues i els col·legues volien anar a una corrida de toros. I ell va dir, em podeu portar una entrada de les oficials? I va veure l'entrada i era un paper, pues imagina't, verd, amb el que posava, i va dir, bueno, mira, vaig a veure si trobo un parell de papers que siguin de color semblant, i a l'estoneta ja havia fet dues entrades pels seus col·legues i els col·legues als toros. Bé, se segueix falsificant des de altres paradigmes, no? Avui en dia, no? Es falsifiquen des d'entrades de concerts fins a... Clar. Targetes de metro, de viatge, evidentment, aquestes sí. Coses, doncs, si et mous una mica, ho saps, ho veus, i la referència més propera que tenim, no?, d'una gran estafa o falsificació, no?, és la de l'Enric Duran, no?, de fa uns anys. Sí, posar una mica l'arma principal de l'enemic, no?, que és la pasta, canviar-la una mica de costat, esclar. Abans et parlava de sang freda, no?, de fet, sí. Per fer un bon cop en aquest sentit s'ha de tenir sang freda, però avui en dia, clar, les tecnologies han avançat molt. Probablement avui en dia els cops més grans els poden fer hackers o gent... Esclar, no, ara la gent que... Bueno, és que ara la gent jove ha tingut un mòbil i un ordinador des de petit. Llavors hi ha gent que són màquines. La gent que tingui una mica de don... Pot fer una mica el que vulgui. I després, si tens una mica de pasta per aconseguir bon equipament, jo imagino ara hi ha impressores i coses que podran fer coses al·lucinants, no? També, per supost, la seguretat de tot, dels bitllets, dels documents i de tot. Bueno, no sé si us en recordeu dels DNIs que teníem abans i de com són ara, no? Pues segur que ara és bastant difícil fer una falsificació de documents que pugui passar moltes fronteres, no? Jo sé que es fan. Que països veïns fan bones falsificacions, el que no sé què són, si potser de passaports, que seran més fàcils, no? Pasta es falsificarà, manta, i la veritat és que potser no pots anar a un puesto i portar un paquet de 100 milions. Però a mi em donen un bitllet i fins que jo no tinc que pagar, que potser quan tinc que pagar el toco i dic, hòstia, potser sí que és una mica estrany aquest bitllet, però a mi si me'l donen jo no el miro mai. Saps? Llavors, jo imagino que la gent que té una bona impressora i una mica d'imaginació pot falsificar a la seva escala, no? Sense que es noti molt, el que vulgui. En tot cas, els més grans falsificadors i estafadors a la història estan a dalt. No? Sí. I no és per finançar històries col·lectives, sinó beneficis personals, no? Això ja ho sabem. Clar. Bueno, m'imagino que sempre haurà sigut una mica així, no? La història, que després està guai que aquestes excepcions hagin fet les seves coses per una altra banda, no? I segur que ara en queda algú, però bueno, sempre amb bons amics i facilitats sempre serà més fàcil fer el que vulguis. Bé, doncs, com deien en maig del 68, la imaginació al poder, no? I tant. I tot el que es pugui expropiar al capital, ben rebut serà, no? Sempre benvingut. Molt bé, doncs no sé, Xou, i si vols dir alguna cosa més o fer un epíleg, no? Al voltant de... pues no sé, com sempre, un plaer el poder compartir estoneta amb vosaltres, passar temps aquí al Berguedà, que a mi tant m'agrada, i bueno, m'imagino que com jo seguiré venint, pues podem seguir fent cosetes interessants, no?, al voltant d'aquestes coses, no sé si desconegudes o no, però segur que interessants. I tant, i si volem saber més del projecte, no?, ni cautivos ni desarmades, doncs es pot cercar un blog, no?, per internet, vinculat al Salto. Sí. Abans estava al Diagonal, ara està vinculat al Salto. I, bueno, a més, pues, de tant en tant faig xerrades o faig col·laboracions així en programes de ràdio. I, bueno, i si tot va bé, l'any que ve sortirà un llibre, però, bueno, per ara no anticipo res, perquè amb això del món arcovirus, pues, ja veurem com van les coses, no? Molt bé, Xavi, doncs salut i fins la propera. Vinga, pues salut i que vagi bé.